दोस्तों चलिए अब रॉबर्ट आइगर के सफर के एक और दिलचस्प मोड़ पर चलते हैं। एक छोटा सा प्रोडक्शन असिस्टेंट जो एबीसी के स्टूडियो में कॉफी लाता था, अब उसी कंपनी में बड़े मकाम की तरफ बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे आइगर के उस दौर की जब वो एबीसी में तरक्की करता है और डिज्नी की दुनिया में पहला कदम रखता है। तैयार हैं ये जादुई सफर देखने के लिए? ये चैप्टर आइगर के करियर के उस हिस्से का है जहां वो एबीसी में एक छोटे से रोल से उठकर लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंचे और फिर डिज्नी के साथ एक नई शुरुआत की। इस दौर में हम देखेंगे कि कैसे आइगर ने अपनी जिज्ञासा, अडैप्टेबिलिटी और मेहनत के जरिए अपने ख्वाबों को और बड़ा किया। ये कहानी है उसकी लीडरशिप की शुरुआत की, जहां वो नए चैलेंजेस से सीखता है और डिज्नी के एम्पायर में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार होता है। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता हर रोज नए इम्तिहान लाया। दोस्तों, जब आइगर ने एबीसी में काम शुरू किया, वो एक छोटा सा प्रोडक्शन असिस्टेंट था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा ख्वाब था। उसने अपने मेंटोर रून एल्रिज के साथ काम करके सीखा कि हर छोटे काम में भी एक्सीलेंस ढूंढनी चाहिए। 1980 के दौरान आइगर ने एबीसी स्पोर्ट्स में तरक्की की और प्रोग्रामिंग के बड़े रोल्स में काम किया। एक बार उसने ओलंपिक्स के कवरेज पर काम किया, जहां उसे रात भर जागकर डिसीजंस लेने पड़े। उसने ये सबक सीखा कि सही वक्त पर सही फैसला लेना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, क्या ये बात आपके दिल को नहीं छूती कि एक छोटा सा शख्स अपनी मेहनत से इतना बड़ा इम्पैक्ट बना सकता है? 1980 के आखिर में आइगर को एबीसी एंटरटेनमेंट में एक बड़ा रोल मिला, जहां वो टीवी शोज़ के डेवलपमेंट और स्केड्यूलिंग पर काम करता था। यहां उसने देखा कि क्रिएटिव डिसीजंस और बिजनेस स्ट्रैटेजी को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है। उसने शोज जैसे चीयर्स और डायनास्टी के साथ काम किया और सीखा कि ऑडियंस को क्या पसंद आता है। आइगर का ये अप्रोच डेटा और इंस्टिंक्ट का कॉम्बिनेशन उसे अलग बनाता था। वो हमेशा नए आइडियाज़ के लिए खुला था और अपने टीम के साथ ओपनली बात करता। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1996 में एक बड़ा मोड़ आया जब कैपिटल सिटीज एबीसी का मर्जर वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ हुआ। अब आइगर डिज्नी के एक हिस्से का काम संभाल रहा था और ये उसके लिए एक नई दुनिया थी। उसने वॉल्ट डिज्नी इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट बनकर ग्लोबल मार्केट्स में काम किया, जहां उसे जापान और यूरोप में डिज्नी के प्रोजेक्ट्स को संभालना पड़ा। इस दौर में उसने सीखा कि अलग अलग कल्चर्स को समझना और उनके साथ काम करना कितना ज़रूरी है। एक बार जापान में एक प्रोजेक्ट के लिए उसने लोकल टीम के साथ घंटों बैठकर उनकी नीड्स समझी। ये उसकी लीडरशिप का एक शानदार एग्जाम्पल था। लेकिन दोस्तों, आइगर का ये दौर सिर्फ तरक्की का नहीं था, ये एक तैयारी का वक्त था। डिज्नी में उस वक्त काफ़ी टेंशन थी क्योंकि कंपनी के सीईओ माइकल आइजनर और बोर्ड के बीच झगड़े चल रहे थे। आइगर ने चुपके से अपना काम किया और अपने आप को एक लीडर के रूप में गढ़ा। उसने अपने फैमिली के साथ भी वक्त बिताया, अपनी वाइफ विलो के साथ गहरी बातें की और अपने ख्वाबों को और मजबूत किया। क्या आप नहीं सोचते कि आइगर का ये पेशेंस और फोकस उसे एक अलग लीडर बनाता था? दोस्तों, आइगर का ये चैप्टर हमें बताता है कि बड़े ख्वाबों के लिए पेशेंस और अडैप्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आइगर डिज्नी का सीईओ बनता है और कंपनी को एक नए मकाम तक ले जाता है। क्या वो डिज्नी के चैलेंजेस को पार कर पाएगा? मिलते हैं अगले चैप्टर में दोस्तों।